باب في من يستيقظ ويرى بللا ولا يذكر احتلامان. ایک آدمی خواب سے بیدار ہوتا ہے اور وہ کپڑوں میں تری دیکھتا ہے لیکن بینظیر سے ملاقات اس کو یاد نہیں ہے, خواب یاد نہیں ہے کہ میں نے کس سے ملاقات کی. ٹھیک ہے, یعنی غیر مقلد. تو ایک آدمی خواب سے بیدار ہوتا ہے, کپڑوں میں تری دیکھتا ہے لیکن اس کو خواب یاد نہیں ہے کہ خواب کے عالم میں میں نے کس سے ملاقات کی. تو فقہاء احناف اس میں تفصیل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ تری میں یا اس کو یقین ہوگا کہ یہ ودی ہے. ودی منی کی مشابہ مادہ ہے, یہ پیشاب کے بعد آتا ہے کیونکہ پیشاب تیزاب ہے, اس سے مسانے کی نلی پھٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پیچھے تیل کی طرح وہ بھیج دیتا ہے تاکہ وہ پھٹے نہ اور وہ نرم ہو, یہ اللہ نے انتظام کیا ہے. تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ تری ودی کی ہے تو غسل نہیں ہے, اور اگر یقین ہو جائے کہ یہ تری مزی کی ہے, مزی وہ ہے جو معمولی بیوی کے ساتھ بات کرنے سے, جپی مارنے سے, چومنے سے پانی آ جاتا ہے بغیر لذت کے, اس کو کہتے مزی, تو اس صورت میں بھی غسل نہیں ہے. اور اگر یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے تو احناف تفصیل کرتے ہیں کہ عشاء کا وقت یاد کرے کہ عشاء کے وقت اس کے حالات منتشر تھے یا مطمئن تھے. اگر اس کے حالات جو ہے وہ منتشر تھے, منتشر تھی, پیر بگاڑا جو ہے وہ سنیما میں خیالات تھے اور وہاں گھوم رہا تھا تصور میں اور لڑکیوں کے ساتھ شانے شانے ملاتا تھا, اتنے میں آنکھ لگ گئی, تو پھر اس پر غسل نہیں ہے. معلوم ہوا کہ وہ منتشر حالات کی مزی ہے, رودی ہے, اسی بھی غسل نہیں ہے. اور اگر یہ رات کو سوتے وقت اس کے خیالات ریونڈ میں تھے, ریونڈ کے تالاب میں تھے, تہجد و اشراق میں تھے اور اسی میں اس کی آنکھ لگ گئی, تو پھر تبلیغی پر غسل واجب ہے. معلوم ہو کہ اس نے گڑبڑ کیا ہے اگرچہ اس کو یاد نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو غیر تبلیغیوں پر غسل واجب نہیں ہوا اور تبلیغی پر غسل واجب ہوا. یہ احناف تفصیل کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو خواب یاد نہیں ہے کہ میں نے کس سے ملاقات کی ہے لیکن وہ تری دیکھتا ہے, تو اگر تری کے بارے میں یقین ہو کہ یہ ودی ہے تو غسل نہیں ہے, اگر یقین ہو تری کے بارے میں کہ یہ مزی ہے تو غسل نہیں ہے, اگر یقین ہو کہ یہ منی ہے لیکن سوتے وقت اس کے حالات منتشر تھے, غلط غلط خیالات ذہن میں آئے تھے اور اسی میں سو گیا, تو پھر بھی غسل نہیں ہے. معلوم ہے کہ یہ ان خیالات منتشرہ کا بخار ہے, مزی کی صورت میں نکل چکا ہے اگر چیز کو یقین ہے منی ہونے کا, پھر غسل نہیں ہے. اور اگر سوتے وقت یہ مطمئن تھا کہ میں اس سے روزے میں جاؤں گا اور وہاں اللہ اللہ کروں گا, خدا کی دین پر عمل کر کے پہلاؤں گا, اور اس شوق میں اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح دیکھا تو سلوار جو ہے وہ گیلی ہے, تو پھر تبلیغی پر غسل ہے. معلوم ہوا کہ یہ سے روزے کی دین نہیں تھا, کہیں گڑبڑ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تفصیل احناف کی ہے. امام شافعی امام احمد کہتے ہیں غسل واجب ہے جب خواب یاد نہیں ہے اور اس نے تری دیکھ لی, بس غسل واجب ہے. باب فی من, باب اس آدمی میں یستیقظ کے بیدار ہوتا ہے, ویرا بللا وہ تری دیکھتا ہے, ولا یذکر احتلاما خواب یاد نہیں ہے. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنهم قالت سئل النبي عليه الصلاه والسلام, حضور سے پوچھا گیا, عن الرجل اس آدمی کے بارے میں یجد البللہ کہ وہ پاتا ہے تری اپنی سلوار میں ولا یذکر احتلاماً نقال حضور نے فرمایا یہی مسئلہ کی دلیل ہے بات سمجھ میں آ گئی اچھا وعن الرجل نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں یرا انہ قد احتلما کہ اس کو خواب یاد ہے کہ بنظیر سے میری ملاقات ہو چکی ہے ولم یجد بللا لیکن سلوار جو ہے وہ گیلا نہیں ہے نلا غسل علیہ کیونکہ الماء من الماء ماء غسل تب واجب ہوتا ہے کہ ماء منی دے کے قالت ام سلمہ یا رسول اللہ هل علی المرأة عورت پر ہے هل علی المرأة ترى ذلك عورت پر جب وہ خواب دے کے غسل ہے قال نعم ان النساء شقائق الرجال عورتیں برابر ہے کس کے مردوں کے یعنی احتلام میں جو حکم مرد کا ہے وہ حکم عورت کا ہماری طرف سے اس روایت کا جواب تو امام ترمذی دیتا ہے کہ یار امام ترمذی کہتے ہیں یہ روایت سندن جو ہے وہ ضعیف ہے اور ہم جواب دیتے دوسرا جواب دیتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا یہ جد البلل ولا یذکر احتلام تو حضور نے فرمایا یختصل یہ تب کی منی ہونے کا یقین ہو ٹھیک ہے اور حالت سونے کا پرامن ہو قال ابو عیسیٰ انما روا هذا الحدیث اس حدیث کو نقل کیا عبداللہ ابن عمر عن عبید اللہ ابن عمر اچھا حدیث عائشہ فی الرجل یجد البللہ کہ وہ تری دے کے احتلام یاد نہ رکھے او عبداللہ ضعفہ یحیٰ بن سعید یحیٰ بن سعید نے اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے من قبل حفظہ فی الحدیث او یہ قول غیر واحد من آل العلم من اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین کہ جب آدمی بیدار ہو جائے اور وہ تری دے کے وہ غسل کرے گا یہ قول سفیان احمد مالک امام شافعی سب کا امام شافعی اسی میں ہے امام ترمذی نے اس کو احناب کے ساتھ ٹچ کیا ہے وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل اذا كانت البلته بلته نطفا یہ تب کہ اس کو یقین ہو کہ یہ ودی ہے غسل نہیں ہے یقین ہو کہ یہ مزی ہے غسل نہیں ہے یقین ہو کہ یہ منی ہے تب غسل ہے یہ قول شافعی اسحاق کا وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا او جب خواب یاد ہو وَلَمْ يَرَ بَلَّا او تری نہ دے کہ اس پر غسل نہیں ہے عام آل علم کی نزدیک یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے باب ما جاء فی المنی والمزی باب ما جاء منی میں اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے یا نا پاک ہے امام شافعی رحم اللہ کا قول ہے کہ منی پاک ہے کیونکہ یہ مادہ ہے انبیاء کا اور انبیاء کا مادہ نا پاک نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ منی نا پاک ہے منی جو ہے وہ نا پاک ہے عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے پر جب خشک منی ہوتی تھی میں ناخن سے کرچتی تھی اور جب گیلی ہوتی تھی تو پانی سے دھو لیتی تھی تو اگر وہ ناپاک نہ ہوتی تو کرچنے کی اور دھونے کی ضرورت نہ ہوتی معلوم ہوا کہ وہ ناپاک ہے رہا امام شافعی کی بات کہ یہ مادہ ہے انبیاء کا تو مادہ انبیاء کا تو خون بھی ہے اور خون امام شافعی ناپاک سمجھتا ہے تو منی کو کیوں پاک سمجھتا ہے یہ تو منی کے بارے میں مزی کے بارے میں یہ ہے کہ مزی پاک ہے یا ناپاک ہے امام شافعی نے تو منی کو پاک کہا تھا تو مزی کو بطریق اللہ پاک کہتا ہے اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں پاک تو ہے لیکن ذرا پانی کی چینٹے ڈالنے پڑتے ہیں اور ہمارے نزدیک منی بھی نا پاک ہے اور مزی بھی نا پاک ہے فرق یہ ہے کہ منی کی خروج سے غسل واجب ہے اور مزی کی خروج سے وضو واجب ہوتا ہے تو منی میں ہماری امام شافعی کے اختلاف ہمارے نزدیک ناپاک ان کے نزدیک پاک مزی کے بارے میں ہمارے امام محمد کا اختلاف ہے وہ کہتے چینٹے کا بھی ہے ہم کہتے منی کی طرح دھونا ضروری ہے اس کے بارے میں حضرت علی کی روایات آ رہے ہیں ان میں تعارض ہے. ایک جگہ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آتی تھی تو میں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حضور سے پوچھو. اس نے آ کر کے بتایا کہ منی سے غسل ہے اور مزی سے وضو ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے پوچھا, اس نے مجھے فرمایا منی سے غسل ہے اور مزی میں وضو ہے. تو بظاہر دونوں روایتین میں تعارض ہے, ایک میں سائل صحابی بتاتا ہے, دوسرے میں سائل خود حضرت علی بتاتا ہے. لیکن معارف نے تدبیر کی ہے کہ اصل میں حضرت علی نے صحابی کو بھیجا, خود نہیں گیا کیونکہ شرم آتی تھی, حضور کی بیٹی ان کی نکاح میں تھی, تو ایک صحابی کو بھیجا کہ مزی کے بارے میں پوچھا. لیکن اس سائل نے جواب لانے میں دیر کی, جب دیر کی تو حضرت علی مجبور ہو کر خود گیا. لہذا صحابی کا سوال بھی درست ہے اور حضرت علی کا اپنا سوال بھی درست ہے. حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخی قال حدثنا, افغانی ہے, قال حدثنا حشیم عن یزید ابن ابی زیاد وحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا حسین الجعفی عن زائدہ عن یزید ابن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن علی قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الذی عن المزی. اب دیکھو یہاں حضرت علی خود کہتا ہے میں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے مزی کے بارے میں, فقال من المزی الوضو ومن المنی ال, یہ دوسرے جملے میں ہم ایک شرط لگاتے ہیں کہ منی میں غسل ہے تب کہ اس کا خروج علی وجہ دفع و شہوت ہو, اگر دفع و شہوت نہ ہو پھر بگاڑ کی طرح جیریان ہو تو خروج منی سے غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وفی الباب, یہاں سائل یاد رکھو حضرت علی ہے. وفی الباب عن المقدام ابن اسود, یہ قول عام اہل علم کا من اصحاب النبی علیہ السلام و تابعین, وبه یقول الشافعی و احمد و اسحاق, یعنی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ منی کا خروج موجب غسل ہے, مزی کا موجب وضو ہے. باب فی المزی یصیب الصوب, مزی جب کپڑے کو لگے تو ہم کیسے دھونا پڑتا ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے چھینٹے ڈالو. حدثنا حناد قال حدثنا عبدان محمد ابن اسحاق عن سعيد ابن عبيد هو ابن السباخ عن ابي عن سهل بن حنيف قال كنت القى عن المزي, سهل کہتے ہیں کہ مجھے پہنچتی تھی مزی میں سے شدت بہت زیادہ تسلسل وعنا المشقت, فكنت اكثر منه الغسل, تو میں مزی کی غرور سے بار بار غسل کرتا تھا. میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اور سوال کیا اس غسل کے بارے میں, فرمائے انما یرزیو کا من ذالک الوضو, آپ کے لیے وضو کافی ہے, ایسی وضو واجب ہے, غسل نہیں ہے. قلت یا رسول اللہ کیف بما یصیب الصبیان, ہو میرے کپڑے کو جو مزی لگے, فرمائے یکفی کا انتا خذ کفا من ماء, آپ ایک چلو پانی لے, فتنزح بہ ثوبک, چھینٹے ڈالو اپنے کپڑے پر, حیث ترا صاحب مینو, جہاں دیکھتے ہیں کہ مزی پہنچ چکی ہے. یہ امام احمد ابن حنبل کی دلیل ہے کہ اس پر چھینٹے ڈالو. ہم تنزیہ کا معنی غسل خفیف کرتے ہیں, فتغسل غسلا خفیفا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ولا نعرف مثل هذا الا من حدیث محمد ابن اسحاق فی المزی. وقد اختلف اہل العلم, اہل علم نے اختلاف کیا مزی میں جو کپڑے کو لگے, تو بعض نے کہا لا یجزی الا الغسل, کافی نہیں ہے مگر غسل, یہ حناب کا مذہب ہے. وہو قول شافعی و اسحاق. وقال بعض یجزی النذر, اس پر چینٹی کافی ہے. وقال احمد ارجو ان یجزی النذر بالماء, یہ امام احمد فرماتے ہیں کہ میری امید ہے کہ چینٹی کافی ہے. باب فی المنی یصیب الصوب, امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے, ہمارے نزدیک منی ناپاک ہے. حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن حماد بن عرس قال زاف عائشہ زیف, عائشہ صدیقہ کے ایک مہمان آیا, فامرت له بملحفۃ صفرا, تو رات کے وقت عائشہ صدیقہ نے خادم کو کہا جاؤ اس کو ایک چادر بچھاؤ تاکہ سو جائے, فنام فیہا, اس میں سویا, فاحتلما, وہ پیر بگاڑا کو احتلام ہوا رات کے وقت جو میں مانتا, نفستحیا, اس نے شرم اور عار سمجھا کہ وہ چادر عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجے, وہ بہا سر الاحتلام, اور اس میں منی کے دبے ہو, نفغمسہا فی الماء, تو اس مہمان نے اس چادر پیری چادر کو پانی میں ڈبویا, جب پانی میں ڈبویا تو اس کا رنگ اتر گیا, رات کے وقت بیٹھ جاتا ہے شیخ صدیقہ نہیں پی لاتا, صبح جب آیا تو سفید تھا. ثم ارسل بها, تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا لما افسد علینا ثوبنا, اس نے میرا کپڑا کیوں بگاڑا, وہ تو پیلا تھا اس نے اس کا رنگ اتارا. کسی نے کہا اس کو احتلام ہوا تھا, وہ منی اس نے دوئی, تو فرمانی لگی انما کان یفی ان یفرکہ بأصحابہ, اس کے لیے یہ تھا کہ اس کو کرچ دیتا اپنی انگلیوں سے. اپنی ہمارا مذہب ہے کہ منی اگر خشک ہو گاڑا ہو تو کورچ دو, کپڑا ملو, ایسا کرو صاف ہو جاتا ہے, اگر گیلی ہے منی تو پھر دھو لو. وربما فرقتہ, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بسا اوقات میں ملا کرتی تھی منی من شوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اصحابی. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, یہ قول غیر واحد من الفقہ سفیان احمد اسحاق. قال فی المنی, انہوں نے منی میں کہا جو کپڑے کو لگے یجزئہ الفرق, اس کو فرق کافی ہے, ولم یغسلہ. لیکن اس سے استدلال امام شافعی طہارت پر نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ غسل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ منی نجاست زی جسامت ہے, اور نجاست زی جسامت کی جسامت کو ہٹا لو تو وہ پاک ہو جاتی ہے. وهكذا روي عن منصور عن ابراهيم عن حمام بن حارث عن عائشه مثل روايه الاعمش, وروى ابو ماشر هذا الحديث عن ابراهيم بن الاسود عن عائشه. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن ميمون بن ماران عن سليمان يزار عن عائشه انها غسلت منیان, اس نے دو لیا منی من شوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گیری تھی. یہ ہماری دلیل ہے کہ بغیر دھونے کے پاک نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, حدیث عائشہ کا کہ اس نے منی دوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. اب اس پر اعتراض ہے کہ پہلے آیا تھا کہ میں کرچتی تھی ناخن کے ذریعہ, اور یہاں آیا دوئی ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ دھونا مخالف نہیں ہے لحدیث الفرق, اس حدیث ہے جس میں کرچنا آیا ہے. وہ ان کا نل فرق یوزی, فرق کافی ہے لیکن مستحب ہے آدمی کے لیے کہ نہ دیکھا جائے اس کے کپڑے پر اثر, تو مستحب یہ ہے کہ دھو لے. ہم کہتے ہیں مستحب نہیں, منی اگر خشک ہے تو کرچ لے, اگر گیلی ہے تو دھو لے. قال ابن عباس منی بمنزلت المخاط, وہ تھوک کی طرح ہے, اور تھوک پاکے تو منی بھی پاکے. فامت ہو عن کا ولو بھی اس خیرہ, اس کو ہٹاؤ اپنے کپڑے سے, ولو بھی اس خیرہ سے, اگرچہ کسی تنکی کی ذریعہ ہو, جبکہ وہ خشک ہو. باب فی الجنوب اللہ, اللہ.